Алтайский край – розконвоїровка. Перед самою весною, завідуючий санітарною частиною батальйону капітан Калашніков став підговорювати мене, щоб я дав згоду їхати з ним в Алтайський край санітаром. Туди готувався відділ саме кращих солдатів, яких розконвоїровували, тобто таких, які заслужили своєю поведінкою довіру у командування батальйону на те, щоб працювати без конвою. І їх направляли туди будувати літній табір для воєнної перепідготовки демобілізованих в запас цивільних. Мені було дуже добре з майором працювати, але теж хотілося бути і на волі, і ще щось бачити на Алтаї. Вибір був за мною. І майор мене хотів, і капітан не відставав. Я не хотів зрадити майорові, який витягнув мене з біди, але капітан вів бесіду перед майором за мене і доказав йому, що в нього там за колючим дротом може працювати будь-хто. А йому, тобто капітанові, там на волі потрібен надійний солдат, який не підведе. І я опинився у власті капітана. Він навчив мене, як робити першу допомогу при фізичних травмах. Це було важливіше від всього в наших умовах. Які лікарства приміняти в таких випадках? Я вивчив їх, назви, і кожне для чого, і все. Для звичайного санітара цього було досить. За нами йшли і два санінструктори, які мали спеціальну освіту, так що було кому на випадок чогось складнішого дати більш кваліфіковану допомогу. Нас виїхало розконвойованих 60 солдат. Їхали поїздом через Барнаул в місто Бійськ. Це на березі гарної лісосплавної ріки Бія. Там ми розположилися в лісі в великих палатках. Була вже весна, було тепло і дуже гарно. Наші солдати працювали в перемішку з цивільними спеціалістами. Ми були вільні люди, це було чудово. Мої обов'язки були прості і легкі. Так у мене проминуло літо, після чого я демобілізувався з армії додому. Але хочу ще щось розказати. Я дякую Богові, що він розпорядився, щоб я побував у таких місцях, як дисциплінарка, де я мав можливість бути серед таких розпущених людей. Треба було вміти, як себе поводити між ними, щоб було все добре. Бог вчив мене цього і захищав. Це була для мене велика школа життя. Я опишу деякі моменти з нашого життя там в Бійську, щоб ви знали, серед яких людей жив ваш дід. А там були розконвойовані, відібрані кращі з кращих. Коли будете читати, то пам'ятайте, що це кращі з кращих. А далі уявляйте собі, що спосібні були витворяти ті, яких побоялися розконвойовувати. Розконвойовка – це значить, уже йдеш на роботу чи кудись, тебе не ведуть під автоматом. Тобі довірили, що ти нічого не витвориш і не втечеш. Це значить, уже без конвоя ходити. Над нами теж були командири, які відповідали за нашу дисципліну. Це були незасуджені справжні служаки радянської армії. Вони теж добре розуміли, з ким мали до діла, і поводилися дуже розумно по відношенню до нас. Наприклад, ми обідаємо в нашій палатці. Все спокійно. Ніхто ні з ким не свариться. Нараз зривається з свого місця група солдат, перекидає в суматосі весь обід, налітають на одного з солдатів, згинають його удвоє, сувають з нього штани з трусами і в задне голе місце колють його ножом 5-6 раз і відпускають. Він навіть не пробує кричати, бо отримає ще більше, і рота ганчіркою заткають, щоб звуку не було. Постраждавши, як собака з перебитими ногами, поповз в один з вуглів палатки і там терпів свої муки. Всі ми були свідками такої розправи. Це було в білий день на наших очах, і ніхто не заступився, ніхто не спитав, за що його так покарали. Де з три неділі той не міг ходити на роботу, і ніхто з командирів нікого навіть не запитав, що є з ним, хто його так порізав. Вони знали, що треба мовчати, а іначе пімста піде далі. Той порізаний теж нікому не жалівся і не просив медичної допомоги, бо розумів, що якщо б хтось йому допоміг, то провинився би перед ними і теж був би покараний. А отримав він те покарання за те, що дещо бачив і говорив про те перед іншими. Треба було мовчати. І це робили люди кращі з кращих, котрі вже були розконвоїровані. Істи спочатку ми ходили недалеко метрів 200 в столову одного батальйона строкової служби. Там завжди була черга за хлібом, за гарячою їжею, і треба було терпеливо чекати свої черги. Та це було для других, а не для наших. Першого дня, як декілька з наших пішли заготовити для нас їжу і розставити її в столові на столи, після чого приходили вже всі і засідали їсти, ці, що заготовляли, створили бійку в черзі біля хліборізки. Вони відразу проклали собі широкий шлях, щоб надалі знали всі, хто є дисциплінарці, і не заважали їм ніколи. Вони не стали в чергу, як інші, а пішли навпростець, зробили там погром на тих, хто щось перечили їм, і отримали хліб, і більше ніхто їм не говорив ні слова другими разами. Пропускали їх першими. Як тільки наші відтоді приходили заготовляти їжу, всі в черзі давалися в бік, пропускаючи їх, і в черзі за хлібом, і за гарячим. Та нашим і цього було мало. Одного разу, заготовляючи їжу, нашим не захотілося нести її далеко на закріплені за нами столи, і вони зайняли чужі столи, ближче до кухні. Ми всі поприходили, посідали і обідали на чужих столах. А ті, на чиїх столах ми обідали, змушені були зайняти рядом наші столи. Вони посідали їсти, але щось незадоволено бурчали між собою про нас. Враз, як по команді, наші всі встали, страшним ревом вискочили ногами на наші столи, похватали з стола товсті важкі дюралюмінові бачки з гарячою кашею, підливою і м'ясом. Інші вхопили черпаки повні тієї гарячої каші і покидали на голови тих незадоволених, поперекидали їх столи з їжею і чим хто міг лупасили їх. Я тільки дивився, як на комедію, як ті виріщали обпечені кашею і втікали куди хто міг. В столові створився гвалт. Всі повтікали, залишилися тільки наші. Істи вже не було що. Пішли й ми додому. Ніхто не біг за нами і не арештовував. Я дивувався, як вони так разом пішли в атаку, і коли вони домовилися, і як їм не страшно таке витворяти, та ще в чужій столові. Я думав, все, дотут. Тепер нас повернуть назад в Новосибірськ, знімуть розконвойовку, а то й посудять. Але так не було. Ніхто з наших командирів навіть не запитав, що з вами, хлопці, чи щось інше. Наче того й не було. Через декілька днів, коли трохи проминуло напруження, прийшов до нас капітан, завідуючий тою столовою, щоб по-людськи, як він казав, поговорити з нами. Він просив: «Ребята, давай договоримося так, щоби більше таких конфліктів не получалось в столовій, ведь я відповідальний за нее. Приходіть і получайте пищу для себя у нас, а кушайте ее у себя в вашем расположенні. Послушайтесь меня, это к добру вашему, чтобы стычек больше не происходило». Хлопцям підійшов такий людяний підхід, і вони погодилися. Але то потрібно було носити їжу і посуду з столової до нас і від нас назад в столову, щоб її помити. За їжею вони ходили, тому що голод не пан, треба їсти. А відносити забруднену посуду не хотіли. Поїдять, а алюмінієві тарілки кидають у зарослі лісу, чайники теж. Десь через неділю приходить знову той капітан і знову просить: «Хлопці, давайте зробимо ще один договір. Я ж відповідаю за всю принадлежність столової, за посуду теж, ведь я заведующий. Я предлагаю вам, не надо относить посуду ко мне в столовую, только не разбрасывайте ее по лесу. Когда вы покушаете, так слаживайте ее у себя здесь, а я буду за ней посылать каждый раз под воду и забирать. Пожалуйста, посчитайтесь с моим человеческим отношением к вам и пожалейте меня». И хлопцы пожалели и погодились. Вже тарілки не летіли в ліс, а летіли під пліт в одне місце, де приїжджала повозка і забирала їх. Ось такі були кращі з кращих. Опісля знайшли в лісі вбиту жінку, яка пролежала під гіллям, прикрита ним, більше місяця. Слідчі органи розібралися, що до чого, і вбивця був знайдений. То був один з наших, за що він теж поплатився життям. Пішов під розстріл. Він був мій сусід по ліжку, українець, здавалося, непоганий хлопець. Після цього випадку з цією вбитою жінкою нас всіх кращих з кращих, в скобках, повернули назад в Новосибірськ. В мене вже доповнювалося половину строку мого покарання, так як я за увесь час мого перебування в дисциплінарці не мав ні одного зауваження, а навпаки був зірцем послушності, мене готовили до дострокового звільнення. І мене вже не посилали дослужувати срок служби назад у військову частину, і вже демобілізовувався прямо з дисциплінарного батальйону. Коли солдат демобілізовувався з армії, йому оплачувалася дорога додому по залізній дорозі, в будь-яку точку Радянського Союзу. І я заказав собі білет до Ташкента. Так я спланував тому, що хотів ще побувати з друзями. Якби я взяв білет додому, то з дому вже, напевно, не зміг би поїхати відвідати їх. По дорозі зробив зупинку у Семипалатинську, щоб зустрінутися ще раз з віруючими друзями. Побув у них 2 дні і поїхав далі. Знову зробив зупинку в Бурноктябрську, побув день і поїхав вже на Ташкент. В Ташкенті в Черчику побув 4 дні, порадувався з дітьми Божими, розпрощалися, думали, що назавжди. А воно було не так, тому що я опісля приїжджав до них. А тоді далі я поїхав вже своїм коштом на Москву. Я дуже хотів побути з віруючими і в Москві. Дотоді я в Москві не був і не мав знайомства. Мене ташкентці познайомили заочно з москвичами. Коли я приїхав, то мене вже зустрічали друзі, яких я ніколи не бачив. Але то була дружба святих, з'єднаних любов'ю Христовою, серед яких була майбутня дружина єпископа Віктора Білех. Якраз з нею мене познайомили заочно, і вона мене зустрічала. Я з ними радувався, відвідуючи за ті 5 днів, скільки був в Москві, всі зібрання і молитви, ознайомлюючись з євангельською працею в столиці. В тій порі москвичі, п'ятидесятники, особливо молодь, збиралися на зібрання далеко за Москвою в лісах. Молодь була дуже відважна, активна і гаряча в служінні Господу. З тюрми поверталися наші брати, реабілітовані, оправдані. Після смерті Сталіна і Берії в Москві вже був вільний єпископ Афанасій Бідаш. З Москви я поїхав своїм коштом в місто Жданов по старому Маріуполь, в Маріупольську церкву. Вона тоді рахувалася саме міцною і духовно здоровою на весь Союз. Я теж хотів приглянутися на життя цієї церкви, щоб щось знати, як ведеться діло Боже. З цією церквою мене вже познайомили заочно москвичі. Я жив там у дуже хорошій християнській сім'ї 8 днів і теж багато побачив і вчув корисного для свого майбуття. З війська додому Приїхав у грудні місяці 1956 року. Відслужив разом з дисциплінаркою 4,5 роки. У відпустку не приїжджав ні разу. Саме перше після мого повернення мені потрібно було десь влаштуватися на роботу. І я влаштувався в Красноїльську, на деревообробний комбінат. Це за 45 кілометрів від Кам'янки, де я проживав. 2 місяці я працював з електропилою на розкряжовці неповноцінної деревини на метрові дрова. Опісля узнали, що я бухгалтерський працівник, запропонували мені піти на посаду бухгалтера у механічний цех. Я погодився, хоча та робота мені була зовсім незнайома, а сама собою досить складною, так що інші там робити не хотіли. У мої функції входило нарахування заробітної праці всім працівникам по механізації та електропаросиловому господарству і їх начальникам. Всі затрати по електромеханічних роботах треба було розподіляти по агрегатах та станках, скільки грошей пішло на ремонт чи установку кожної механічної одиниці. Цих одиниць було сотні по різних цехах. Нарахування заробітної плати проводилось не так, як в Америці, по годинах, але кожному спеціалістові за його виконану працю по ремонту. Механікам були одні розцінки, слюсарям – другі, токарні роботи мали свої розцінки, електрозварювальні роботи – свої і так далі. А на такому гіганті, як деревообробний комбінат, різноманітність механізації була надзвичайно великою. А кожен вузол механізму не схожий один на одного, і то потрібно було правильно оцінити кожному за його виконану роботу. Цифр і розрахунків я не боявся, на чому я був добре обізнаний, але розцінити ті механічні різноманітні роботи мені було важко, тому що я сам не був обізнаний взагалі з механізацією. Та Бог мені допомагав. З часом я все більше входив у курс діла і успішно працював. Жив у мого брата Степана на квартирі, він мав там свою хату. Він теж працював на тому же комбінаті, що і я, начальником біржі сировини. Весь сировинний ліс, який привозився вагонами і лісовозами для комбінату, був під його керівництвом. Але кожної суботи після роботи я їхав додому, щоб в неділю бути на зібранні. А в неділю після обіда вже потрібно було їхати назад, щоб в понеділок рано бути на роботі. Це було нелегко, тому що автобусу тоді ще не було, а віддаль 45 кілометрів, і легкових автомобілів ще ні в кого не було. Це потрібно було йти 4 кілометри пішки до залізничної станції, опісля поїздом, який їздив раз на добу, доїжджати до районного центру Глибока, звідки знову 8 кілометрів пішки додому. А з дому знову те саме. Дуже багато я їздив велосипедом. Така віддаль теж давалася нелегко. Але перевага була в тім, що я вже не був змушений іти на означену годину, щоб встигнути на поїзд, але міг і пізніше виїжджати з дому. Дорога не була асфальтова, як в Америці, а покрита простим річним гравієм, по якому було важко їхати. А ще як випадало їхати проти вітру, то це вже було дійсно мука.